must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Wat een romantiek, hè? Tjonge, jonge, jonge, jonge. En dat aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde Harry Nilsson, As Time Goes By. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Die gaat duren tot middernacht, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. Wat ga ik doen? Nou, lekkere muziek draaien. Grotendeels uitgezocht door Anja van Aalst vandaag. En we hebben een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben bijvoorbeeld over een kennismaking met, jawel, de polderij. Wat is dat, de polderij? Je hoort het zo meteen. Marjoleine van Aperen, onze vaste columnist, die heeft vandaag twee prachtige gedichten. Dus die hoor je zo meteen. Want tenslotte is ze stadsdichter van Vlaardingen. Verder gaan we het hebben over de Young Maritime Representatives. Wat is dat? Ja, zij vertegenwoordigen de scheepvaartsector. Daar is veel in te doen. Het is een sector waar vele mooie banen te vinden zijn. Nou, je hoort het zo meteen allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Down on my knees. talking over coffee. Your philosophy's an art baroque mood. Do you love Mozart? And you'd speak of your loved ones as I clumsily strummed my guitar. Well, excuse me, guess I'm mistaken you for somebody else. Somebody who gave a damn. Somebody more like myself. These foolish games are tearing me. You're tearing me. You're tearing me apart. And you're thoughtless way. Breaking my heart. You took your coat off and stood in the rain. You're always crazy. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Weet je het nog goed eruit zag, hè? Ja, ik wel nog, hoor. Half lang haar, grote bakkenbaarden, bijenpijpen. En wat zien we dan? Mud. En een van hun mooiste nummers horen we hier in De Late Avond. The Secrets That You Keep. En ervoor hoorde je Jewel met Foolish Games. We waren op de Wereldhavendagen. En we kwamen daar tegen Vera en Jesse van de Young Maritime Representatives. Welkom. Dank u wel. Dank u wel. Zeg, wat is dat voor een club? Is het een club? Is het een, wat is het? Wij zijn vier jongeren met verschillende maritieme opleidingen. Wij zijn uitgekozen om de maritieme sector te gaan promoten voor andere jongeren. Dus we zijn de jongerenambassadeurs het komende jaar vanuit Nederland Maritiem Land. En wij proberen andere jongeren van 11 tot 22 jaar enthousiast te maken voor deze sector. Om uiteindelijk een opleiding dan wel een werk te kiezen in de maritieme sector. Waarom is dat? Op dit moment is er in de maritieme sector een tekort aan mensen, aan een goed technisch personeel. En dat is technisch een hele brede zin van het woord, want het is ook een hele brede zin van in een branche. Dus het is heel belangrijk dat er mensen in deze sector komen werken. Is er een tekort aan? Zeker, zeker. Goede mensen. Wat is er leuk aan die maritieme sector? Ik vind het leuke dat het heel wisselend is. Je hebt heel veel uitdaging en zeker ook in de hele sector zoveel verschillende richtingen die je op kan. Dus je hoeft echt niet per se een technisch opgeleid iemand te zijn. Je kan ook logistiek hebben ook nodig. En ja, ook al ga je varen, elke dag is anders. En dat maakt het voor mij heel interessant. Je hebt verschillende sectoren in de scheepvaart. Welke sectoren hebben we het dan over? Ja, dat is breed van de binnenvaart tot aan de marine. De scheepsbouwsector. De koopvaardij, ja, de jachten, jachtbouw in Nederland is ook heel groot. Dus het is echt een hele grote sector met heel veel verschillende kanten. En net wat Vera ook al zei, het is niet per se alleen technisch personeel, maar ook varend en logistiek personeel waar we behoefte aan hebben. Ja, en waarom hebben jullie gekozen om je kandidaat te stellen als ambassadeur? Ik wil zelf nog veel meer leren van de maritieme sector, omdat ik nu best wel bekend ben binnen de marine. Maar ja, de marine is ook maar één van de 12 sectoren. Daar wil ik zelf meer van leren, maar ik vind het ook heel leuk om andere mensen aan te spreken en hun enthousiast te maken over een gebied wat ik zelf heel interessant vind en waar ik mijn toekomst wel in zie. Ja, al die verschillende sectoren, matchen die een beetje met elkaar? Want het is toch wel heel breed, zeker op zo'n weekend in Rotterdam waar alle scheepvaartsectoren bij elkaar staan. Ik denk dat vooral de drive van de mensen, het hart voor de maritieme industrie elkaar wel verbindt. En dat dat ook, ook bij ons terug te zien is, waar we ook een heel gevarieerde team zijn. En ook uit heel veel verschillende sectoren. En de liefde voor het maritieme, dat is iets wat verbindt. Nou, jij hebt gekozen voor de marine. Dat is wel een heel aparte sector, denk ik. Hè? Uniformen, vaak lang van huis, verre tochten. Spannende tijden, denk ik. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, wat u zei, dat klopt allemaal. Ja, het maritieme, dat zit wel een beetje in mijn familie, dus ik vond dat altijd wel interessant. Maar ik wilde meer dan alleen van A naar B varen en een schip laden en lossen. En dat heb ik gevonden bij de marine. Ja, je bent niet alleen van A naar B aan het varen, maar je bent ook mensen aan het helpen door bijvoorbeeld humanitaire hulp, oefeningen om uiteindelijk natuurlijk het land te verdedigen. En dat vind ik heel leuk. Ja, Jesse, waarom heb jij gekozen voor de sector? En welk deel van de sector ook belangrijk natuurlijk? Ik ben zelf een scheepsbouwer. Ik studeer scheepsbouwkunde, maritieme techniek, hier in Rotterdam. En ik kwam als kleine jongen al op de Wereldhavendagen. En dat sprak me heel erg aan. Al die werkschepen die ergens voor zijn gebouwd om iets te kunnen, dat heeft me heel erg aangesproken. En toen dacht ik, dat vind ik mooi, daar wil ik iets mee. En tegelijkertijd heb ik altijd al willen ontwerpen. Altijd bezig met dingen met Lego en bijvoorbeeld. Nou, en die combinatie, dus dat die stoere schepen en het ontwerpen, dat is scheepsbouwkunde. Ik hoor het al, enthousiaste mensen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jullie? Wij hebben een Facebook- en Instagram-account op de naam Young Maritime Representative. En op de website maritimebyholland.nl doen wij ook verslag van al onze activiteiten. Dankjewel. Alsjeblieft. Dank je wel.

Carole King. Ja, It's Too Late. Een nummer waar veel mensen mooie herinneringen aan hebben. Het komt uit 1971. Ramses Shaffi ervoor, samen met Lisbeth List. En gebabbel, gebabbel. Straks gaan we kennis maken met de polderij in Maassluis. Maar dat doen we na Janet Jackson en Come Back to Me. een van de meest meeslepende nummers van Janet Jackson hier in de late avond. Inderdaad, Come Back to Me. We gaan naar de boeren buiten om te vergaderen. Je hoort er meer over in een gesprek met Mariska de Vries. Tom van Zwet en Joyce van Randwijk hebben de droom om groener te wonen en te werken. En dat hebben zij ook gerealiseerd. Ik ga met Joyce praten, welkom. Dankjewel. Jullie hebben de polderij. Kun je vertellen wat de polderij is? Ja, ja, de polderij, dat is onze vergaderboerderij in Maassluis. Wij hebben daar in 2016 een boerderij gekocht met z'n tweeën. Omdat wij inderdaad groener wilden wonen en werken. En eigenlijk ook omdat we die plek wilden delen, is de polderij ontstaan. Ja, wat is het voor boerderij? Het is een oude koeienboerderij eigenlijk. We zijn daar ook verliefd op geworden omdat het een kaaskelder heeft. En we willen onze eigen kaas gaan maken. In 1912 hebben daar echt nog koeien gestaan. En toen heeft er eigenlijk van alles in gezeten. En sinds maart zijn wij nu geopend als vergaderlocatie in het groen. Ja, maar hoe ziet jullie locatie binnen eruit? We hebben 6 ruimtes. En we hebben alle ruimtes ingericht voor een specifiek doel. En dat komt... Ik ben psycholoog en erg gefascineerd door omgevingspsychologie. Dus ik vond het heel erg boeiend om te kijken van... op wat voor manier kan je een vergadering of een bijeenkomst nou aantrekkelijker maken met de ruimte. Dus hoe kan de ruimte je helpen om je doel te bereiken? Dus zo hebben we eigenlijk 6 doelen gedefinieerd waarin veel vergaderd wordt. Dus bijvoorbeeld brainstormen, bijvoorbeeld beslissingen maken, maar ook een coachgesprek voeren. En daar hebben we dan die 6 ruimtes helemaal op afgestemd. En wat is dan bijvoorbeeld geschikt voor een coachingsgesprek? Hoe moet de ruimte dan ingericht zijn? Ja, voor een coachgesprek is het prettig als je in een wat huiselijke sfeer het gesprek voert. Wat ontspannen. Nou, ik kom ook uit de coachsector, dus ik herken dat zelf ook. Ik heb op wat locaties gezeten en ja, ik heb echt ervaren dat hoe huiselijker, hoe persoonlijker het is, hoe makkelijker het gesprek gaat. Mensen geven zich dan makkelijker bloot. Ja, mensen vertellen makkelijker. Dus we hebben bijvoorbeeld in onze coachruimte gezorgd voor vloerbedekking, voor een bankje. Dus het is een wat knussere ruimte. Ik hoor ook wel eens van mensen, oh, ik wil hier wel wonen. Dan denk ik, nou, dat is echt precies de bedoeling. Ja, en bijvoorbeeld de brainstormruimte, hoe ziet die eruit? Ja, onze brainstormruimte die heeft een hoog plafond, want... Bij een hoog plafond krijg je gedachten eigenlijk letterlijk de ruimte. En hij heeft eigenlijk allerlei verschillende zitjes. Want in ieder nieuw zitje kom je weer op nieuwe ideeën. Dus die brainstormruimte die brengt je eigenlijk in een soort creatieve flow. Waardoor je continu creativiteit krijgt. Want hoe ziet de omgeving eruit waar de boerderij staat? Ook groen helemaal? Ja. ja, eigenlijk dat is ook echt het overlappende aspect van alle ruimtes. We hebben groen om de polderij, dus om de boerderij. Nou, we zitten in de polder, de naam zegt het al een beetje. Nou, we zitten dus aan de rand van een mooi natuurgebied tussen Vlaardingen en Maassluis in. En je kan daarnaast helemaal door richting de Broekpolder. En hele mooie fietsroutes heb je daar. Maar we hebben ook zoveel mogelijk geprobeerd om die natuur naar binnen te halen. Dus iedere ruimte kijkt uit op groen. Grote ramen. Grote ramen, veel natuurlijk licht. We hebben geen airco, maar natuurlijke ventilatie. We hebben eigenlijk overal groene wanden, veel planten, ook verrijdbare plantenbakken, zodat ruimtes zijn in te delen. Naar hoe mensen het prettig vinden, want mensen hebben graag controle. Dus ze vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen. Dus als ze iets hebben van, nou, die plant staat er wat gek, dat ze die een klein beetje een duwtje kunnen geven. Ja, ja. Zulke soort elementen zitten. Het zijn hele kleine dingen, maar het heeft uiteindelijk wel allemaal invloed op hoe je voelt en hoe je dus functioneert en hoe je dus jouw eventuele brainstormsessie of je coachinggesprek of dergelijke doet. Dat heeft allemaal invloed. Daar staan we eigenlijk normaal gesproken helemaal niet bij stil, hè? Nee, dat klopt. Goed, je zei het al, er kunnen mensen komen bij jullie, er kunnen groepen komen bij jullie. Hoe gaat het in zijn werk? Via internet of kunnen ze bellen? Ja, eigenlijk allemaal. We proberen ons breed te profileren. Dus we hebben een website. Ze kunnen ons ook altijd bellen. Via internet kan het makkelijkste via depolderij.nl, heel makkelijk. Maar het kan altijd via een mailtje naar info@depolderij of op ons telefoonnummer. Ja, nog één keer de website waar jullie te vinden zijn. Depolderij.nl. Depolderij.nl. Hartelijk dank voor de uitleg. Bedankt. Skip the line. fingers cross the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'd like to thank you, yes I do. I've got to face the truth. You've done the best you could to please me. I enjoyed it quite a bit, but I really must admit that it could have been better all the time. Yes, you've been acting like a star, a great one, yes you are. Last one to deny. I could Cats, ach, the end of the show is wel een beetje van toepassing, want we zijn er door voor vandaag. Dank je wel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond en dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen? Ja, dan wens ik je natuurlijk wel rusten. Ga je werken? Blijf je werken? Dan wens ik je natuurlijk uiteraard een hele goede wacht. Tot besluit van de show, The Art of Noise met Moments in Love.